बालूगन कॉफी कॉफी नहीं तो हाँ बट टकीला कि तुमने डिस्चार्ज ले लिया। तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि मैं तुम्हारी बेस्ट चॉइस हूँ। जरूर तुम मेरी बेस्ट चॉइस हो, लेकिन मेरे जैसा क्रिमिनल तुम्हारी बेस्ट चॉइस नहीं। इंदर, मेरे हर दिन, हर पल, हर हार, हर जीत की मंजिल तुम ही थे, तुम ही हो। जाने कहाँ से तुम पास आ।